کری دشمن نسکور کور کور کور ستادش پی دربین غازی ستاد ایمان زور زور زور زور ولی دی سنگین غازی کری دشمن نسکور کور کور کور ستادش پی دربین غازی ستاد ایمان زور زور زور زور ولی دی سنگین غازی سی پتر پتر عین کی ٹک چاپا دا وقت دا جال وی بائی لی دا وقت پر آنستانی لتا دا جنگ مورال غصب شو پوز مکا کی بدی تر قارن دی حال تشتی غلیم نور نور نور نور اورور تزمین غازی کری دشمن نسکور کور کور کور ستادش پی دربین غازی ستاد ایمان زور زور زور زور ولی دی سنگین غازی چول دن ستر طاقت وکڑای دا شکست اعلان خود بی غلامان وی اوز پل پو بر خالق حیران هر او رز دا مرگ بلا خوری دا دا پردو بچان دی حیسار هر لور لور لور لور ناسور تکمین غازی کری دشمن نسکور کور کور کور ستادش پی دربین غازی ستاد ایمان زور زور زور زور ولی دی سنگین غازی سوال پر راکب تورش پاوائی شاہیدی ہلمن سوار تا قندوز قلزم سوار تا بغلان کمن زور اکڑی روزگان تمام سوار تا میوان میوان زمجد وینو پور پور پور پور اخلی لبرگین غازی کری دشمن نسکور کور کور کور ستادش پی دربین غازی ستاد ایمان زور زور زور زور ولی دی سنگین غازی بیا وجنی غربی شمار اغلا کنداری ظلمی مس مس غور زنگو نکری دزابل غزنی ظلمی بیا والوالی گرمی سوی گرزی فراہی ظلمی ریبا میدان اور اور گرزی اسفی زن غازی کری دشمن نسکور کور کور کور ستادش پی دربین غازی ستاد ایمان زور زور زور زور ولی دی سنگین غازی بیا لباد غیس او پاریا تشتی دا یرغل کاروان زار لالو گر پکتی کا پکتی یا او بادخشان انشاء اللہ احمدی ختم دا وحشت توپان نور بنکڑی شور شور شور شور هر یو خشنگین غازی کری دشمن نسکور کور کور کور ستادش پی دربین غازی ستاد ایمان زور زور زور زور ولی دی سنگین غازی کری دشمن نسکور کور کور کور ستادش پی دربین غازی ستاد ایمان زور زور زور